إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنا سمع الله تبارك وتعالى katika kitabu chake kitukufu katika surati Maida Al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu wa atimamtu alaykum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema zangu wa radhitu lakum al-islam dina na nimeridhia kwamba uislamu kuwa ndio dini yenu aya hii ambayo ilikuwa imeshuka wakati bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika uwanja wa Arafa katika mwezi wa Dhulhijja mwezi 9 ni aya ambayo Allah tabaraka taala anathibitisha juu ya ukamilifu wa dini hii ya Kiislamu kwamba haina upungufu na vile vile kwa kuwa haina upungufu basi haihitaji ziada nimeitanguliza aya hii leo nikiwa nakusudia kutaka kuwatahadharisha Waislamu na suala la kuzusha katika dini suala la bid'a kama inavyofahamika kwa wale ambao wenye kujishughulisha na kusoma kwamba malengo ya sheria ya Kiislamu yamekuja lihifdhu dini jambo la mwanzo ni katika kuhifadhi dini ambayo ni dharuriyatul khamsa وعبد المال وعبد العقل وحفظ النفس وحفظ النسل شريعة الإسلام ukiona kuna jambo limekatazwa basi imma litakuwa ni kwa sababu ya kuhifadhi dini. Ndiyo maana katika Qur'ani na maelekezo mengi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama yamejaa katika kutahadharisha juu ya ushirikina na kufru, kwa sababu haya yote yanapelekea katika kujaribu dini. Lakini pia katika miongoni mwa mambo yenye kuharibu dini, albid'a, ni kuzusha. Neno hili bid'a, kama linavyoelezwa na maulamaa, kwamba katika lugha ya Kiarabu wao wanakusudia al-ikhtira min ghairi mithali sabiqi, ni kulianzisha jambo pasipo na mfano uliokuwa umetangulia. Allah tabarak wa ta'ala ametumia neno hili pia katika Qur'ani pale Allah tabarak wa ta'ala aliposema badi'u samawati wal ard, yeye Allah tabarak wa ta'ala ndiyo mwanzilishi, yeye ndio muumbaji wa mbingu na ardhi. Ameziumba mbingu na ardhi pasipo na kuija kutoka sehemu nyingine, yeye ndio aliozianzilisha, aliozianzisha. Au imekuja katika surati Ahqaf, Allah tabaraka taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme qul ma kuntu bid'a min ar-rusul, sema Muhammad uambie sikuwa mimi ni mwanzilishi katika mitume. Bid'a, neno bid'a maana yake ni kuanzisha jambo ambalo kabla ya hapo halikuwepo. Ama kisheria, wanawachuoni wana maelezo mengi yenye kutofautiana na kufanana katika sehemu muhimu wanapoelezea bid'a, lakini ukiyakusanya maneno yao wanawachuoni wanakulia ni mtu at-taqarrub ila Allah, ni mtu kujikurubisha kwa Allah tabaraka taala kwa jambo ambalo halikuwepo kwa bwana mtume, halikuwepo katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sawasawa iwe katika masala ya itikadi au iwe ni katika masala ya ibadati. Kwa hiyo kila ibada ambayo itakayokuwa inafanyika watu wakawa wanajikurubisha kwa, wakawa wanajikurubisha kwa Allah tabaraka taala kupitia ibada hiyo, lakini ikawa ibada hiyo haikuwepo zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, basi inabeba hukumu ya kwa hiyo ni bid'a. Na kuna mambo mengi sana ambayo yote yanawachanganya, hususan kutoka kwa watu ambao wenye kuzitetea hizi bid'a. Na sisi tunalazimika kila unapofika nyakati kama hizi kuyarudia haya maneno, lengo ni kukumbusha, au kwa wale ambao wasiojua pia kufahamu. Katika dini yetu sisi ya Kiislamu kuna mambo mawili, kuna mambo ya ibadatu na kuna mambo ya al-ashiya, kuna mambo yanayofungamana, kuna mambo ambayo tunayozungumzia ambayo ni ibada na kuna mambo ambayo ni vitu. Sasa kanuni za kisheria, maelekezo ya kidini, wanawachuoni walipoangalia nusus aya katika Qur'ani na hadithi sahihi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, wakapata msingi huu kwamba al-aslu fil ibadati tawqifiyya, asli katika ibada ni jambo lililosimamishwa. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya ni kwamba Muislamu haruhusiwi kufanya ibada ya aina yoyote, ndo asili ilivyo, ila maadalili, isipokuwa mpaka itakapokuwa imepatikana dalili. Huu ni msingi muhimu sana kwa kila Muislamu kufahamu. Hauruhusiwi kufanya ibada ya aina yoyote mpaka uwe na dalili. Huu ni katika upande wa ibada. Na ndio maana utakuta wanaochuoni katika vitabu vya fiqh wanakuelezea mfano nini hukumu ya saumu ya Ramadhani. Wanakuambia hukumu ya saumu ya Ramadhani ni wajibu, dalili yake ni aya hii, hadithi hizi, alkadhalika makubaliano ya wanaochuoni wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamekubaliana juu ya wajibu wa jambo hili. Kwa hiyo ndo asili katika ibada. والاصل في الاشياء انا اصل katika vitu al-ibaha au al-hil wal-ibaha, maneno mawili haya ambayo kwa ule umaskini wa lugha ya Kiswahili unakosa kuyanyambulisha yote mawili, kwa mawili kila moja likajitegemea. Wanasema kwamba al-hil wal-ibaha kwa maana asili yake ni uhalali. Sawa na kusema hivi, chochote unachokiona katika mgongo wa ardhi hii asili yake ni halali. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Allah tabaraka taala anasema katika Qur'ani katika sura ya pili, sura Al-Baqara, huwa alladhi, yeye ndiye Mola ambaye, khalaqa lakum, aliyeumba kwa ajili yenu nyinyi wanadamu, ma fil ardi jamia, vile vyote vilivyomo katika ardhi. Kwa hiyo vile vyote vilivyomo katika ardhi ambavyo ni katika viumbe ambavyo ndo ashia, hivi vyote asili yake ni halali, kwa sababu Allah ameviumba kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo maana yake yule atakayeharamisha kitu, fa huwa mutalabu bidalil, yeye ndo atakayekuwa mwenye kuombwa dalili. Ni nukta muhimu sana hizi mbili Muislamu kuzifahamu, hususan katika zama hizi ambazo maneno yamekuwa mengi sana ya watu wa bid'a katika kupamba maneno yao ili zile bid'a zionekane ni zenye kupendeza kwa watu. Kwa hiyo asili katika vitu ni halali, mpaka kuwe na andiko, kuwe na dalili, umma ulete aya au hadithi ya kuharamisha kitu hicho. Baada ya utangulizi huu nilioeleza, itakuwa maana yake mtu atakuwa amefahamu tunapozungumza jambo fulani ni bid'a kwa sababu halikuwepo enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mtu akaja akakwambia, mbona feni naye haikuwepo enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona saa haikuwepo enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuwa tayari ushaelewa, feni saa ni katika vitu. Kwa hiyo asili katika vitu ni halali. Sasa wewe unaiharamisha saa, wewe unaiharamisha feni, hebu lete dalili hiyo uharamu wa vitu hivi. Kwa sababu wako watu wanawadanganya watu, wao wenyewe wanajua, wao wenyewe wanajua, isipokuwa wanachokifanya ni kuwadanganya watu kwa ajili ya maslahi wanayojua wao wenyewe. Nimependelea nitoe mwongozo huu kwa sababu leo hii inafahamika kwamba leo ni siku ya kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo hii. Na jambo hili limebeba sura kama ni sikukuu ambayo inayotambulika katika Uislamu. Mpaka katika baadhi ya maeneo ambayo sisi tunaamiliana na watu, anasema na vipi? Leo ndo siku kuu. Leo ni kadha. Sasa jambo hili la kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nalo linaingia katika bid'a. Kwa kwa maana ya kwamba jambo hili halina dalili katika Qur'ani wala katika sunna juu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amna, hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake, bali jambo hili halijafanyika katika zile kuruni al-mufaddala, katika zile karne bora tatu. Khairun nasi karni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bora ya watu ni wale watu walioishi katika karne yangu mimi. Thumma alladhina yarunahum, kisha wale ambao watakaowafuata wao, waliowafuata wao. Thumma alladhina yarunahum, kisha wale waliowafuata wao, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja karne tatu ambazo zilizokuwa bora. Na ndio maana ukirudi katika tarehe, ukisoma katika tarehe, utakuta kwamba bidaya hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenyewe imeanzishwa katika karne ya 4 baada ya Umayyadiyun, Dawlatul Fatimiyya walipokuwa wamechukua madaraka katika nchi ya Misri. Wao ndio wakaanzisha bidaya hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sababu kubwa ya wao kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwakuta wa Misri wa Kipti wakisherekea mazazi ya kuzaliwa Masihu Isa bin Maryam, ndio na wao wakaona na wao waanzishe sherehe ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama Sheikh Fauzani anapoelezea katika irshadi la sahihi la itikadi, katika miongoni mwa sababu zenye kupelekea watu wengi kuingia katika bida, miongoni mwazo ni atashabuhu bil kufar, ni kujifananisha na makufari, kwamba watu wakiwaona makufari wana jambo lao, basi na watu wanataka na wao watengeneze la kwao lionekane. Na hii sasa, hili sasa ndio la kwetu sisi la Kiislamu. Na ndio maana kama utajaribu kurudisha nyuma akili zako haraka haraka, katika miaka kama 15 au 20 iliyopita, katika miji yetu sisi tulikuwa tuna kitu kinachoitwa sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, hazikuwepo katika miji hii. Lakini baada ya kuona watu wanafanya sherehe za mwaka mpya wa miladia, ikaonekana sasa itakuwaje, na sisi tukaanzisha. Jambo likaanza kidogo kidogo kidogo mpaka limekuwa. Kwa hiyo au Umayyadiyun wa Dawlatul Fatimiyya walipokuja kutawala katika nchi ya Misri, wao ndio wakaanzisha maulidi, yani kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 4, ambao hao mabwana ukiwasoma katika tarehe, itikadi yao waliokuwa nayo ni watu ambao walikuwa ni marafidha, ni mashia. Na ndio maana katika miji yetu hii mashia wana nafasi kubwa ya kuyahami haya maulidi, wanatoa nguvu kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba jambo lao walioanzisha wao kwa lengo la kuharibu Uislamu basi liwe na nafasi na nguvu na liwe linaendelea kuwepo. Lakini si katika Uislamu tunavyofahamu kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna sikukuu zaidi ya tatu. Tuna sikukuu mbili zinazotokea kila mwaka mara moja, na tuna sikukuu moja yenye kujitokea katika kila wiki ambayo ni leo siku ya Ijumaa. Na haya yakathibitishwa na Anas bin Malik. Anasema Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونمتوم صلى الله عليه وسلم على فيها كتكم جيو مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما نواه وقاوة نسيكم بيلي وكيجيزة نكفرائي كتكسكويزو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثم ونمتوم صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خير بهما, الله تبارك وتعالى أمكم بدلشيان نيجي وكولتيني سيكو زيرزق وبولا قلقو هزي يوم نحركم ويوم فطركم, ni siku yenu ile ya kuchinja na siku yenu ile ya kufungulia. Hizi ndo siku kubwa mbaba. Na hawa mabwana walifanya makubwa, au al-Umayyadiyun, kwa sababu baada ya kutoka katika maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanzisha maulidi ya Ali, kisha wakaja katika maulidi ya Fatima, kisha ikaja maulidi ya Huseni, ya Hasani, kisha ya Huseni, alafu baada ya hapo kuna maulidi pia ya mtawala. Hayo yote yamefanyika, ila sisi katika miji yetu limezoeleka hivi. Lakini mbaya zaidi, katika sherehe hizi za maulidi, pamoja na kwamba tukiyazungumza haya watu wanasema basi tutalitoa hili na hili na hili, hayo sasa watajua wao wameyatoa hawakuyatoa, lakini katika miongoni mwa matatizo ambayo yanayokuwa katika maulidi, katika miongoni mwa mambo yanayofanyika yanakwendana kinyume na itikadi. Kwanza, la kwanza, ukiondolea mbali swala la itikadi, suala la kujalia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mwezi huu wa mfungo sita ni jambo ambalo lina ikhtilafu kwa maulama. Hakuna kauli yenye nguvu kwamba ni mwezi ni mfungo sita tarehe 12. Hili jambo lina ikhtilafu. Kauli ambayo rajihi yenye nguvu ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amezaliwa siku ya Jumatatu. Kwa sababu jambo hilo limekuja sarahatan, limekuja wazi wazi kwa hadithi ya Abi Qatada katika Sahih Muslim, pale bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa an sawmi yawmi ithnain, kunako na kufunga siku ya Jumatatu, fakala sallallahu alayhi wasallam fihi ulidtu wa fihi unzila ilayya, siku hiyo mimi ndo nilozaliwa na siku hiyo mimi ndo nilotelemshiwa Qur'ani. Kwa hiyo ndo maana akawa anafunga. Lakini kufanya mfungo sita, ili jambo halipo, bali barazenji yenyewe imethibitisha kwamba jambo hili pia halipo. Sasa labda ziwe kwa sababu ibara zile zinasoma kwa Kiarabu na wengi wenye kusikiliza labda hawaelewi Kiarabu, hiyo itakuwa tatizo lingine. Lakini ukitoka hapa, mtafute mwalimu wako unayemwamini, mwambie akufafanulie maana ya ubeti huu, wakhtulifa fi aami wiladatihi wa fi shahriha wa fi yawmiha ala ikhtilafi alaqwali almarwiya, na kumepatikana ikhtilafu kubwa juu ya mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alozaliwa na mwezi ambao alozaliwa na siku ambayo alozaliwa, kwa kauli nyingi zilizokuwa zimepokelewa, ikhtilafu kubwa. Sio mfungo sita, bali Zubair bin Awami, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye anaona Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mwezi wa Ramadhani. Ukisoma mwanzo kabisa katika ukisoma katika Sahih Muslim kwamba Imam Muslim alipoipokea hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kunako na kufunga siku ya Jumatatu, akasema fihi ulitu wa fihi unzila ilayya, akasema qala Zubair bin Awami fihi dalilun ala annahu sallallahu alayhi wasallam ulida fi Ramadhana, katika hadithi hii kuna dalili kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu yeye ameulizwa kwa nini nafunga Jumatatu, akasema ndio siku ambayo mimi nilozaliwa na ndio siku ambayo mimi nimeteremshwa Qur'ani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini ukiliondoa hili, pia kuna mambo ya itikadi ambayo ni mambo ambayo hayakubaliani na misingi ya sawasawa katika dini, kwa sababu masala ya itikadi nayo ni tauqifi ambayo kuna dalili. Ni nani aliyetoa maelekezo eti kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam anazaliwa kwamba ikawa mkewe Firauni Asia pamoja na mama yake Isa ambaye ni Maryam eti ndio walikuja kufanya kazi ya ukunga kwa Amina? Nani kasema maneno haya? Kwa sababu hao watu wamekufa miaka na mikaka iliyopita. Sasa ili wao washiriki kumzalisha bibi Amina, inabidi kuje na kuwe na dalili imma ya Qur'ani au ya Sunna. Lakini hakuna katika dalili katika Qur'ani wala Sunna yenye kueleza hivyo, bali kitabu ndio kimesema hivyo, wa hadarati fi yawmi maulidi Asia wa Maria tukibitia. Lakini ukisoma katika tarehe utakuta mama yake Abdurrahman bin Auf ndio aliyekuwa mkunga wakati bibi Amina akijifungua Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa utakuta haya ni masuala ya itikadi pia yanachezewa. Na mengineyo mengi, sijui ukifika mlango wa sita, sijui kuna kiamu, watu wanasimama, Mtume sallallahu alayhi wasallam anahudhuria. Mtume kafa, yuko Madina, uko kafa kwenye kaburi lake, anahudhuria. Mtaa wa Morogoro kunawezekana kwa kuna maulidi zaidi ya saba. Sasa Mtume anahudhuria vipi katika maulidi zote hizo? Ana Mtume sallallahu alayhi wasallam ana uwezo ilahia wa kiungu. Sasa jambo hili sisi tunapokuwa tunalikemea kwa njia nyingi sana, yaani kuna sababu nyingi zinazotupelekea sisi kulikemea jambo hili. sio kama watu wanavyodhania. Ah, lakini jamani, hii bida ya maulidi tulishazungumza, si basi kama watu hawajaelewa? Ah, sisi lengo letu sio watu waelewe, lengo letu sisi ni kufikisha ujumbe kwa Allah. Suala la watu kuelewa na kutekeleza, hilo ni jukumu la Allah tabaraka taala, sio la kwetu sisi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume, fikisha kile ambacho kilichoteremshwa kutoka kwa Mola wako. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir, kwa nini sisi tunawatahadharisha watu na hizi bid'a, hususan bid'a hii ya maulidi? Kwa sababu mtu anapofanya jambo la bid'a, kwanza hapati thawabu. Sisi tunaona huruma watu kupoteza mali zao na muda wao. Hili kalisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Katika hadithi ya Aisha, yoyote atakayezusha katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, jambo ambalo alipo, jambo hilo anarudishwa mwenyewe. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, jambo hilo anarudishwa mwenyewe. Ndio maana tunatahadharisha watu na hili. Ndio maana al-Allama al-Sheikh Raslani hafidhahullah ta'ala alipokuwa akizungumzia masala haya ya mambo ya bid'a, akaleta aya katika surah Kahfi. Allah tabaraka wa ta'ala asema, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ye ni kuele wale ambao waliopata hasara ya matendo. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao waliopoteza mishughuliko yao katika uhai wa dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, hali ya kwa wao wanadhania kwamba wamefanya mambo mazuri, kumbe hawana kitu. Kwa sababu ili iwe ibada lazima iwe na dalili. Ikishathibiti dalili kwamba ibada hii ipo katika Qur'ani aya fulani, au imethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo la pili inabidi zije zina shuruti al-qubuli al-ibada, sharti za kukubaliwa kwa ibada, ambapo lazima kuwe na ikhlas, lazima kuwe na mutabaa. Mambo ambayo jambo hili la mutabaa aliwezekani likapatikana, kwa sababu ikhlas ndio inakwambia sasa sisi tunafanya maulidi kwa ajili ya kutaraji malipo kwa Allah. Mutabaa uko wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam alielekeza vipi namna ya kusherekea mazazi hayo? Aqulu hadha wa astaghfiru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أما بعد kwani ni jambo la mwanzo ambalo tunawatahadharisha watu na bid'a, kwa sababu watu wanapofanya jambo la bid'a hawana malipo kwa Allah, kwa hiyo watapoteza muda wao na watapoteza mali zao. Na jambo la pili, si tu kukosekana malipo, bali watu watakwenda kuadhibiwa kwa sababu ya kuzusha katika dini. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametahadharisha suala la watu kuzusha katika dini. Wa iyyakum wal muhdathatil umur, yekusheni na yale mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, kwa sababu kila chenye kuzushwa ndio bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. أنسمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يقول قد كما جمع الفتاوى, إن التحذير الأمة من البدع والقائلين بها واجب باتفاق المسلمين. حقيقة يملك تاذرش أمة كتوكنا نبدع نوالي واتو أن يكون إسمامي بدع, na wale watu wenye kuizungumza bid'a, na wale watu wenye kuitetea bid'a, jambo hilo ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya wanawachuoni wote wa Kiislamu, suala la kuwatahadharisha watu na bid'a. Kwa sababu bid'a inapelekea watu kuharibu dini. Angalia leo hii jambo hili la Maulidi lishabeba nafasi kama shiari Islami, kwamba yenyewe ni alama ya kuonesha, ni alama ya dini. Vipi jambo hili liwe jambo la dini, alafu Abubakari asilifanye, Umar asilifanye, Uthman asilifanye, Imam Shafi asilifanye? Na ndio maana katika faida za kielimu, ukijaribu kutafuta katika vitabu, kwani Imam Shafi anasema nini kuhusiana na hukumu ya kusherehekea Maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Imam Shafi ana kauli gani? Huwezi kupata. Unajua kwa nini huwezi kupata? Kwa sababu mpaka Imam Shafi anakufa, bidaa hii ya Maulidi haipo. Haipo. Huwezi kupata. Kwa hiyo Imam Shafi yeye ana ilmu ghaibi, afutu swala au aulize swali ambalo bado halijatokea. Ana ilmu ghaibi hilo. Kwa hiyo ndio maana hata ukifuatilia katika masuala ya kielimu, hebu ngoja niangalie kauli za maimamu, Imam Shafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, wanasema nini maimamu hawa juu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huwezi kupata jibu, kwa sababu wao mpaka wanakufa jambo hili. Kwa hiyo Allah, Allah ndugu zangu, na kujiepusha na jambo hili la bid'a, hususwa kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule atakayetaka kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi afunge Jumatatu na Alhamisi, kwa sababu ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoulizwa, kwa nini unafunga Jumatatu, ndiyo siku nilozaliwa, na wewe sherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo. Na hii sasa, kwa mujibu wa maelezo haya sasa, ina maana mwenye sheria imeruhusu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa utaratibu wa kufunga kila siku ya Jumatatu, na sheria haijafungua mlango huo. Sasa na wewe ukaangalia, ukatafuta siku yako, kwenda kumuuliza baba yako au mama yako, mimi nimezaliwa, kwa sababu suala la kusherehekea mazazi birthday ni jambo ambalo halimhusu mwanadamu mwingine yote zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utaratibu wake ndiyo huo, sio kusubiri mfungo sita. Alafu watu unapowaambia kwamba kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a, watu wanawaletea wanaingiza shubuhati nyingi kwa watu. Miongoni mwa jambo ambalo zamani lilikuwa likizungumzwa sana, wakapona wale hawataki kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amesema katika Qur'ani, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, na sisi tunafanya hivyo. Aya hii iliposhuka, maswahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza namna ya kuifanya kazi, na wakaelekezwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sheria imeweka utaratibu wa maeneo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti anaswaliwa, yasiyopungua maeneo 10. Ambayo wewe unatakiwa uyajue hayo. Sasa kwa bahati mbaya watu wanayaacha hayo, wanasubiri mfungo sita. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, nyinyi mwataka kubadilishiwa mambo ambayo duni kwa kuacha mambo yaliyokuwa bora. Hadithi imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maelekezo, mtu kabla hajaingia msikitini amswalie, na kabla hajatoka amswalie, katika swala ya jeneza, katika tashahudi, kabla ya kuomba dua, katika tawafu, katika safa, katika sa'i baina safa wa marwa, katika wukufu bila arafa. Yote hayo ni katika maeneo yaliyothibiti ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anafaliwa katika maeneo hayo. Nani aliotoa maelekezo ya kusubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam asaliwe mfungo sita kwa utaratibu tena mnaotengeneza nyinyi wenyewe? Mwisho wa hotuba yangu, ningependa nitoe tanbihi fupi. Bila shaka, wakati zinafanyika sherehe hizi za mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna vyakula huwa vinaandaliwa. Na wanyama huwa wanachinjwa. Mnyama yoyote, na jambo hili hakuna mwanachuoni yoyote anayelikataa, mnyama yeyote atakayechinjwa kwa sababu ya kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume SAW ni haramu kuliwa mnyama huyo. Wanaojuoni wanaikhtilafiana katika suala la mnyama ambaye amechinjwa kwa lengo la kuwakirimu wageni waliokuja kwenye kusherehekea mazazi ya Mtume SAW. Hapa ndo kuna ikhtilafu hapa. Kwa sababu gani kuna ikhtilafu? Kwa sababu asili ya kumchinjia mgeni ni jambo ambalo lilothibiti. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Je, hata hawa wageni ambao waliokuja katika shughuli ambayo haitambuliki kidini, pia chinjo lilochinjwa kwa ajili ya wageni hao itafaa waifai? Huko ndo kuna mjadala mwingine. Lakini mnyama anayechinjwa kwa lengo la kuadhimisha mazazi ya Mtume sana maifai kuliwa. Sana lizungumza hili sikusudii kusema kwamba nyinyi mtakwenda kwenye maulidi. Lakini sisi ni walimu, tunazijua changamoto nyingi za jamii tunayoishi nayo. Kwa hiyo kuna wengine wana watoto wao wanasoma maeneo mbalimbali, inawezekana watoto wakachukuliwa, bwana sasa tunakwenda kwenye ziara, angalia mwanao asije akazoeshwa kulisha visivyofaa, alafu ikawa sababu ya mwanao kuingia kutu na ugumu katika nyoyo yake ya kukubali maneno ya Allah tabaraka taala baada ya kuzoeshwa katika mwili wake kuingia visivyofaa. Na kupitia hili ni vizuri wazazi wa Kiislamu hususan watu wa sunna kuangalia sehemu gani ambayo watawapeleka watoto wao kwenda kusoma dini. Sio tu kwamba da pale mashamaa wanajitahidi Qur'ani vizuri. Sio shida kuhifadhi Qur'ani vizuri, kwa sababu hata Khawarij Mtume SAW alipokuwa akiwasifia kwamba Mtume SAW alisema tahtaqiruna salatakum ala salati wa siyamukum ala siyamihim. Ninyi mtazidharau swala zenu juu ya swala zao, na funga zenu juu ya funga zao, na visomo na Qur'ani yao juu ya kwamba juu Qur'ani yenu juu ya Qur'ani yao. Lakini kwa nini? Kwa sababu Makhawariji pamoja na ibada zao walizokuwa nazo za kufunga sala, lakini kwa kule kukhalifiana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwa na utiifu kwa watawala na kadha, hili likawapelekea zile ibada zao zote kuwa hazina thamani kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Pamoja na kwamba katika macho ya watu zitakuwa ni zenye kuwavutia. Kwa hiyo pia mimi katika munasaba huu ningependa nisisitize juu ya wazazi kuangalia sehemu ambazo watoto wao wanaenda kuwapeleka kwenda kusoma dini yao, lakini pia wale walimu ambao waliopewa majukumu ya kufundisha dini hususan wa vijana wa kisunna, na wao waonekane wanafundisha sawasawa, wasio wanafanya masiara na kucheza. Ikaonekana mzazi anakuletea mtoto wake miaka mitatu, anaonekana bado hajamaliza juzuu, alafu anaonekana mtu na mtoto mwingine kapeleka madrasa nyingine ambayo ya watu wa bida, mtoto tayari anakaribia kumaliza msafu. Jambo hili zitakuwa sila sawasawa, labda kama mtoto ambaye Allah amempa ugumu katika kuelewa. Kwa hiyo wanu vile vile mlopiwa majukumu haya walimu wa kisunna, basi kazeni uzi katika kuwafundisha watoto sawasawa dini. Jitoleeni ukweli wa kujitolea. Na lakini sambamba pia na wale wazazi ambao wenye kuwapeleka watoto wao katika madrasa za walimu wa sunna, na wao pia waangalie walimu, kwa sababu shida nyingine pia ambayo ilokuwepo mimi nilipofuatilia, nimegundua madrasa zisizokuwa za sunna zina mipango muhimu kubwa madhubuti katika kuangalia wale walimu wao ili wanapata utulivu katika kuwafundisha, jambo ambalo katika upande wa sunna jambo hili sehemu kubwa watu wengi hawako makini katika hili. أقول هذا وسلم اللهم صل وسلم على حياء من المنقذ في الصلاه.